สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องคุณวายุเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องคุณกระต่ายครับคุณกระต่ายมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่พบเจอกับเรื่องราวน่ากลัวในช่วงที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับใช้ชื่อเรื่องว่าขวัญเสียครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณกระต่าย สวัสดีค่ะ ครับผมคุณกระต่ายตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน อ๋อตอนนี้อยู่ปทุมธานีค่ะ อยู่ปทุมธานีเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ยังค่ะพี ่ครั้งแรกนะ โทรมาเราครั้งแรกค่ะ มาทำความรู้จักกันก่อนนะฮะติดตามฟัง The Ghost Radio ส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังค ่ ะ ส่วนมากก็จะเปิดย้อนหลังฟัง ใช่ค่ะ นะฮะสดๆนี่อาจจะมีบางจังหวะเพราะว่ามันจะดึกนิดนึงนะ ก็จะเป็นบางครั้งค่ะ เออได้จะสดจะย้อนหลังได้หมดเลยคุณกระต่ายมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับถามก่อนว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้วครับ ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับ 4-5 ปี ม.ศ.57ค่ะ ปี57นะ ค่ะ ที่สุราษฎร์ธานีขวัญเสียที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยฮะ ค่ะก็ขอเริ่มเรื่องเลยนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงประมาณปี57ตอนนั้นคือเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆอะค่ะได้เข้าทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะก็คือธนาคารเนี้ยจะมีสาขาอยู่ในห้างก ็ คือเวลาทำงานอะเราจะทำตามเวลาเปิดปิดของห้างเลยอะค่ะ ก็คือเปิดช่วงเวลาห้างเปิดแล้วก็ปิดช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มถูกไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะมานั้นนะคะก็คือแล้วก็ทำงานปกติทำไปประมาณได้สักประมาณ 4-5 เดือนได้ค่ะก็ช่วงนั้นก็คือเดี๋ยวขอบอกนิดนึงค่ะระยะทางกลับบ้านจากที่ทำงานไปบ้านอ่ะจะห่างประมาณ25-30กิโลอะค่ะ ค ่ะถ้าเป็นคนสุราษฎร์เขาจะรู้จักดีทางเช่นนั้นค่ะก็มันมีอยู่วันนึงคือเวลาประมาณ4-5 ทุ่มอะค่ะกำลังขับรถกลับบ้านนะคะพี่ก ็ คือมันจะมืดหมดเลยแล้วก็ขับเร็วเนาะแล้วขับมาแล้วข้างหน้าเราอะก่อนถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านมันก็เราก็จะเห็นไฟไซเรนของรถมูลนิธิรถอาสาอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดอยู่ในเลนที่เราขับมาเราขับมาเลนซ้ายเราก็ชะลอแล้วก็ส่องไฟสูงดูเราก็เห็นเป็นคนมายืนโบกรถอยู ่ ข้างหน้าคนแบบคนมุงดูเต็มเลยอะค่ะค่ะเราก็ชะลอมันก็มีคนโบกให้ทางค่ะว่าให้เราชะลอรถอะไรเงี้ยว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุนะเราก็ชะลอแล้วก็ค่อยๆขับไปแล้วคราวนี้ไอ้จังหวะนั้นอะเราก็ขับไปด้วยแล้วก็หันไปดูด้วยแล้วป่าเราก็พูดออกมาว่าสงสัยรถชนกันคงจะเป็นเด็กวัยรุ่นมันชนกัน เราไปพูดทัด เราก็พูดแบบนั้นแล้วก็คือเราไม่ได้คิดอะไรไงพี่ก ็ คือแล้วเราก็บอกว่าคงไม่มีใครเป็นอะไรมั้ง เราก็ ไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นหน้าวัดกับโรงเรียนอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนวัดอะค่ะพี่ค่ะตรงข้างหน้านั้นเราก็ขับไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคือมันจะถึงบ้านเราแล้วเราก็เลยขับไปก็ขับเข้าบ้านไปหมามันก็เห่านะทางเข้าบ้าน อ ่ะหมามันก็เห่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอไปถึงบ้านเราก็เห็นลุงกับป้านั่งดูทีวีอยู่แล้วก็เรากลับมาจากทำงานแล้วเราก็เดินเข้าไปทักเขานิดนึงแล้วก็เดินเข้าไปทักเขาก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยมีน่าจะเป็นรถชนกันมั้งตรงหน้าปากซอยตรงทางโค้งอ่ะก็ลุงเขาก็มองหน้ากับป้าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรหนูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นหนูขอไปอาบน้ำนอนก่อนพรุ่งนี้หนูมีงานหนูก็ต้องไปทำงานก็เช้ามาหนูก็ไปทำงานปกติผ่านไปประมาณ 2-3 วันนะคะวันนั้นอ่ะมันจะเป็นวันที่แคชเชียร์เขาปิดงบการเงินไม่ลงแล้วทุกคนในธนาคารจะทำอะไรไม่ได้เลยก็จะกลับบ้านก็คือจะกลับไม่ได้ก็คือต้องรอให้เสร็จหมดทุกอย่างก็มันก็ดึกกว่าจะกลับ ว่าจะได้ออกจากธนาคารนะคะพอเสร็จพอพี่เปิดปิดม็อบอะไรเสร็จแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านก็ด้วยความที่แบบวันนั้นมันแบบอากาศมันจะแบบคึมคึ ม หนาวหนาวเย็นเย็นยังไงก็ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่านะก็ขับรถกลับบ้านก็คือขับกลับคนเดียวขับไปก็มันก็เป็นทางมันก็จะออกเปียวๆหน่อยนะโค้งมันก็เยอะเราก็ขับไปประมาณ120-130เราขับคนเดียวเราเป็นผู้หญิงเราก็จะขับเร็วเพราะว่ามันไม่มีรถสวนไปมาอยู่แล้วกลางคืนเราก็ขับไปแล้วจังหวะที่เราไปผ่านตรงจุดเดิ ม ตรงจุดที่เรา 2-3 วันก่อนอะที่เราเคยเห็นว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนั้น อ ะค่ะเราก็ขับมาแบบเหยียบ120-130เนี้ยแล้วก็เปิดไฟสูงส่องดูแล้วว่าเออมันไม่มีรถสวนมานะเราสามารถขับเข้าไปซอยบ้านเราได้เลยคือแบบเราไม่ต้องชะลอความเร็วก็ยกไฟสูงพอจังหวะที่เรายกไฟสูงอะพี่เห็นเป็นแบบผู้ชายใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนแต่ไม่ใส่รองเท้าเขาวิ่งตัดหน้ารถอย่างเร็วเลยค่ะก ็ คือจังหวะนั้นเราคิดในใจแหละยังไงก็ชนเด็กไม่อยู่แน ่ ก็แบบตกใจด้วยความตกใจแล้วก็แบบเหยียบทั้งเหยียบเบรกทั้งดึงเบรกมือรถมันขมุนหมุนหมุนหมุนแบบไม่รู้มันหมุนกี่ตลบแหละแต่ว่ามันไม่ได้คว่ำแล้วพี่ก ็ คือเหมือนมันหมุนทั้งเราเหยียบเบรกแล้วก็ดึงเบรกมือแล้วเราก็หักพวงมาลัย แสดงว่าเดี๋ยวนะคุณกระต่ายแสดงว่าเขาตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดเลยนะถูกไหม กระชั้นชิดเลยค่ะแล้วพอเราส่องไฟสูงปุ๊บมันแวบเข้ามาเลยพี ่ ก็คือเราแบบไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยเราก็หลับตาด้วยแล้วก็หมุนด้วยแล้วก็เหยียบเบรกด้วยอ ่ ะก็คือพอรถหยุดนิ่งเราก็แบบมือไม้สั่นน้ำตาไหลคิดในใจเอายังไงดีวะแล้วก็หันซ้ายหันขวาเปิดไฟในรถพี ่ ก็หันซ้ายหันขวาคิดในใจจะลงไปดูดีไห ม ก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อเคยบอกว่ามีอะไรก็แล้วแต่อย่าลงไปดูกลับบ้านไปก่ อ นเช้ามาค่อยว่ากันก็คือพอตั้งสติได้รวบรวมสติได้นิดนึงก็รถมันจะลงข้างทางแล้วพี่ก็คือแล้วก็ถอยรถหักไอ้เลี้ยวรถกลับไปทางเข้าบ้านก็ระหว่างทางที่ขับไปอ่ะหมาทั้งเห่าทั้งหอนก็คือมันก็ยิ่งกลัวไปอีกอ่ะก ็ คือจะแบบหนาวสั่นจนปิดแอร์หมดอ่ะพี่แต่ไม่ได้เปิดกระจกนะพอกลับไปถึงบ้านมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่อ่ะค่ะประมาณโล2โลก็ถึงบ้านแหละพอกลับไปถึงบ้านรถพอดับเครื่องรถได ้ ปิดประตูได้กุญแจรถก็ไม่เอากระเป๋าก็ไม่เอาพอดีจังหวะนั้นลุงกับป้าแกยังไม่นอนก็เห็นแกนั่งอยู่ในบ้านเพราะว่าบ้านเขาจะเป็นกระจกก็จะเห็นว่าคนในบ้านนั่งอยู่ก็วิ่งเข้าไปไปนั่งหน้าชี้ตัวสั่นจะพูดอะไรเราก็พูดไม่ออกน้ำตาไหลอยู่งั้นลุงเขาก็มาเขย่าตัวมาจับตัวว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเขาก็ถามอยู่อย่างเงี้ยจนพักนึงเราก็บอกว่าเราไปเจอแบบนี้นะเจอผู้ชายวิ่งตัดหน้ารถแล้วก็เบรกไม่รู้ว่าชนเขาหรือเปล่าแต่คิดว่าชนเพราะว่ามันกระชั้นชิดมาก เฮ้ยเดี๋ยวนะคิดว่าชนในที่นี้คือมันก็ต้องมีเสียงตุ้ม แต่มันไม่มีเสียงอะไรเลยพี ่ ก็คือพอเปิดไฟในรถดูแล้วแบบก็หันซ้ายหันขวาเอาไงดีคือตอนแรกหนูจะลงแต่แบบในใจก็อีกใจนึงก็ไม่ลงอีกใจนึงจะลงก็เลยไม่ลงก็เลยขับรถกลับบ้าน ครับครับ พอจังหวะนั้นอะจังหวะที่เราคิดว่าเราชนอะก ็ คือเราหลับตาแล้วไง โอ้ย ใช่เราหลับตาแล้วหักพวงมาลัยทั้งเหยียบเบรกดึงเบรกมือแล้วลุงก็ถามว่าเป็นอะไรก็เล่าให้แกฟัง คร ับ แกก็นั่งเงียบไปพักนึงแล้วแกก็มองหน้ากันกับป้าอีกแกก็มองหน้ากันแล้วแกก็ไม่พูดอะไรแกก็บอกว่าไปอาบน้ำนอนนะถ้าตอนเช้าเราค่อยมาคุยกัน คร ับ แล้วทีนี้หนูบอกหนูไม่นอนคนเดียวนะหนูกลัวป้าก็เลยพาไปอาบน้ำในห้องหนูอะแกก็พาไปอาบน้ำพออาบน้ำอะไรเสร็จป้าก็ไปนอนเป็นเพื่อนพอแกดูแล้วว่าน่าจะอยู่คนเดียวไม่ได้ให้หนูนอนคนเดียวหนูก็ไม่นอนวันนั้นอะพอน้ำเสร็จก็นอนไม่หลับก็นอนคิดอะไรไปเรื่อยๆว่าลองชนคนไหมมันเป็นอะไรมันเป็นคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ ะ มันก็นอนไม่หลับแล้วก็คิดไปเรื่อยแล้วพอผ่านไปไม่รู้หลับไปตอนไหนพอเช้ามาหนูตื่นมาประมาณ 10 โมง 11 โมงนี่แหละค่ะ คร ับ ก็เดินออกมาจากห้องลุงเขาก็นั่งอยู่เขาก็บอกไปวัดกันที่ถามว่าอ้าวไปทำไมอ่ะบอกไปเหอะน่าไม่ต้องถามหนูก็งงหนูก็มองหน้าแกบอกไปวัดหนูก็งั้นรอหนูแป๊บนึงเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนพอหนูอาบน้ำแต่งตัวเสร็จหนูก็ไปวัดลุงก็พาไปหาหลวงพ่อที่แกรู้จักแกก็พาไปถวายสังฆทานอะไรเงี้ยแล้วหลวงพ่อก็มองหน้าหนูแกก็ไม่พูดอะไรแกก็ให้เอาน้ำมนต์อะมาอาบแกบอกเอาน้ำมนต์นี่ไปอาบไปกินด้วยแกก็บอกแบบนี ้ ก็คือช่วงนั้นมันจะเป็นเหมือนกับว่าช่วงเหมือนจะเพศด้วยพี ่ตอนนั้นที่ไปทั้งไปทำสังฆทานทั้งไปอาบน้ำมนต์ไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเจอเหตุการณ์นี้มาถูกไหม ใช่ ครับ เขาก็หลวงพ่อบอกเอาไปกินไปอาบกินให้หมดนะแกก็ย้ำกินให้หมดนะแล้วแกก็ให้พระมาองค์นึงให้มากับลุงลุงรับมาให้ก็ไม่มีอะไรก็กลับมาบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ถามว่าอะไรอ่ะทำไมมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนมองหน้ากันแบบนี ้ ทั้งลุงทั้งป้าทั้งหลวงพ ่ อก็คือมองหน้ากันแล้วเงียบไม่พูดอะไรกับหนูเลยพอลุงก็บอกว่าจำได้ไหมที่วันที่หนูเคยบอกว่ามันมีอุบัติเหตุตรงหน้าวัดหนูบอกอ๋อจำได้ก็รถมันชนกันหรือเปล่าลุงบอกว่ามันไม่ใช่รถชนกันมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าตัดตอนขายยาบ้าค่ะพี ่ ค่ะก็คือมันจะมีสองผัวเมียเขาขับรถเก่งมาแล้วเขาคราวนี้มันมีมอเตอร์ไซค์สองคนสวมหมวกกันน็อกสีดำนะที่เขาเล่าให้หนูฟังก็มาประกบยิงคนที่คนขับก็คือผู้ชายสามีตายค่ะแล้วผู้หญิงก็โดนยิงเหมือนกันสองนัดแบบโดนยิงซ้ำแต่ว่าเขาแกล้งตายแต่ผู้หญิงไม่ตายก็คือเขาแกล้งนอนนิ่งสลบไปก่อนก็พอลุงเล่าให้ฟังแบบนั้นแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาหนูก็จะพยายามแบบไม่กลับบ้านดึกมันคือมันต้องผ่านทางนั้นทุกวันอะ คร ับ ก็คือขับผ่านทางนั้นทุกวันพอผ่านไปเหมือนกับว่าเราจะลืมเรื่องนั้น อ ะแต่มันก็มีเหตุการณ์ให้เราต้องแบบต้องตกใจขึ้นมาอีกอะพี่ คร ับ ก็คือเหมือนกับว่าพอสักประมาณเกือบเดือนได้มั้งค่ะแล้วก็ขับมาเป็นช่วงเวลาเดิมเลยพี ่ สี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณเนี้ยค่ะก็ขับมาทางเดิมเจอแบบเดิมเลยแต่ว่าคราวนี้มันเราจะไม่เห็นว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าเราเห็นแบบเป็นแสงสีขาวอ่ะพุ่งมาใส่หน้ารถเราอ่ะซึ่งทั้งที่มันไม่มีรถสวนมาไม่มีไฟรถไม่มีไฟอะไรเลยอ่ะพุ่งมาแบบพุ่งเข้าตาเราจนเราต้องแบบจอดกลางถนนแล้วตรงที่หนูจอดอ่ะไปจอดตรงทับตรงที่แบบที่เขานอนเสียชีวิตอยู่พี่ ครับครับ ค่ะก็หนูก็นึกขึ้นได้อ๋อมันทางตรงนี้นี่หว่าแล้วหนูก็สวดมนต์แล้วทุกครั้งที่หนูผ่านตรงนั้นอ่ะหนูจะท่องบทสวดมนต์ตลอดไม่รู้ท่องผิดท่องถูกหนูก็ท่องไว้ก่อนให้หนูถึงบ้าน ครับเท่ากับว่าเหตุการณ์นั้นที่เราเหมือนกับว่าเราชนเนี่ยคือมันไม่มีเสียงอะไรแต่เราเห็นเหมือนว่าเอ้ยมีคนตัดหน้าแน่นอนแล้วจังหวะนั้นคือเหมือนกับทะลุผ่านตัวเข้าไปแต่รถเราเสียหลักถูกไหมแต่ไม่เป็นอะไร ใช่ค่ะ เออมันหมุนเฉยอุ๊ยอันตรายมากนะเออ ใช่แล้วเราขับมาเร็วแล้วมันกระชั้นชิดเราเบรกไม่ทัน ครับครับ แล้วเหมือนกับว่าเขาเท่าที่หลวงพ่อเขาบอกกับลุงมาว่าก็คือเหมือนกับว่าเราไปพูดว่าปากเราไปพูดอ่ะ ครับ ว่าสงสัยรถชนกันมั้งแบบเราพูดแบบพูดลอยๆพูดไม่ได้คิดอะไรอ่ะแล้วเราช่วงจังหวะที่เราพูดแล้วเราหันไปมองเราเห็นเหมือนเป็นแบบผ้าสีขาววางอยู่ที่พื้นแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็มองแต่ก็มองไม่ชัดเพราะว่าเราก็ขับรถด้วยแล้วก็มองไปด้วยค่ะเขาก็อาจจะเหมือนกับว่าแกล้งเราหรืออะไรประมาณเนี้ย นะฮะ คือทำให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะ อะไรประมาณนั้นนะคะ นะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับว่าเวลาขับรถไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดเจออะไรที่มันอยู่ข้างทางเช่นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับสิ่งแรกที่เราไม่ควรทำถ้ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะไม่ควรชะลอดูก็ไปข้างหน้าสองคือไม่ควรพูดทักว่าเฮ้ยตายโอ้ตายแน่ๆเลยเอ้ยเย็นนี่ตายอันนี้อย่าไปพูดถ้าคนเขาไม่ถึงที่ตายแล้วเหมือนกับเราไปแช่งเขาหรือถ้าอีกแง่มุมนึงก็คือเหมือนเราเนี่ยไปบอกเขาไปสะกิดเขาอะไปเรียกเขาขึ้นรถตามความเชื่อต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันเป็นตามความเชื่ออะไรพวกเนี้ยแต่ดีนะที่เหตุการณ์นี้เนี่ยคุณกระต่ายไม่เป็นอะไรดียังเอารถอยู่นะขับรถไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนระมัดระวังนะคุณกระต่ายนะเราเป็นผู้หญิงด้วยนะก็ถือว่าสติดีมากฮะเอารถอยู่ได้ครับคุณกระต่ายนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณกระต่ายนะ ค่ะ นะฮะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันนะฮะ ค ่ ะ ครับผมขอบคุณครับคุณกระต่าย ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ